artyści, filozofowie, ale żaden z nich nie był tak czynnie wprowadzony w politykę. Zresztą stosunkowo niedużo było takich wybitnych polityków amerykańskich, którzy wywodzili się wprost z Europy. Kissinger, no i jeszcze, prawda? No tak. Odwieczny rywal Brzezińskiego. A tak, to w zasadzie to byli no, korzenni Amerykanie. Bardzo często byli to WASP, czyli biały anglosaski protestant. Prawda? Z Nowej Anglii. Tak, ze wschodniego wybrzeża. Więc Brzeziński był na pewno też wtedy, kiedy na przykład był u Cartera, był jakimś takim wyjątkowym kwiatem. W tym bukiecie, prawda? Nie był głównym kwiatem, ale był wyjątkowy właśnie przez to, że pochodził z dalekiego kraju. Ale w przypadku Maskiego, który był sekretarzem po Wansie, no, też miał korzeń polski. Tak, ale on był urodzony już w Stanach. Już w Stanach, tak. On był właśnie Polonia. Polonia, on tak. On był Polonia. I chyba był z Polonii osobą, która najwyżej w administracji tak. amerykańskiej zaszła. Mimo, że Polonia tam istnieje już w tej chwili 150 lat i to w sumie jak policzyć od początku, to są już dziesiątki milionów ludzi, które przez to przeszło. Polacy nigdy nie stworzyli środowiska... Lobby jakiegoś polskiego? Ani lobby nie potrafili dobrego stworzyć, a może nie chcieli. Ani też nie wydali z siebie jakichś wybitnych... Postaci na miarę marzeń. No właśnie. Dziękuję bardzo. Gościem dzisiaj naszym był pan profesor Andrzej Paczkowski. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Parabuch, kino, wróch. Łódź filmowa nakręca. Premiery, mistrzowie, gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia. W kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza w czwartek, 23 listopada o godzinie 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na recital światowej sławy pianisty jazzowego Adama Makowicza. Zapowiada się niezapomniany wieczór w towarzystwie wirtuoza fortepianu i jego jazzowych interpretacji. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już północ. Mamy piątek, 17 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna badała zwrot dwóch kamienic i działki przy ulicy Chorzej. Dziś ma ruszyć proces Hanny Zdanowskiej, prezydent Łodzi. Prokuratura zarzuca jej poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Prezydent nagrodził małe firmy i duże spółki, które przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Komisja weryfikacyjna badająca skutki reprywatyzacji w Warszawie przesłuchała świadków w sprawie dwóch kamienic i działki przy ulicy Chorzej. Nieruchomości przejął handlarz roszczeń Marek M., który dążył do eksmisji lokatorów. Przebieg posiedzenia śledził Michał Wedusio. Bezpośrednio po zakończeniu prac komisji weryfikacyjnej jej szef Patryk Jaki podsumował: żeby wyczyścić ich z tych kamieni, z ludziom, których rodziny tam mieszkały od czasów II Rzeczpospolitej, wyłączyli wodę, wyłączyli prąd przez 4 lata, proszę sobie to wyobrazić, w XXI wieku, podnieśli czynsz 6 razy, straszyli eksmisjami, drzwi zastawili kubami po śmieciach, no po prostu coś nieprawdopodobnego. Narrację o tym, że posiedzenia komisji nie przynoszą w badanych sprawach nowych faktów, podtrzymywał członek komisji z ramienia PO Robert Kropiwnicki. To nie było jakichś przełomowych informacji, to są raczej rzeczy, które były w dokumentach. Oczywiście takie raczej poboczne refleksje świadków. Komisja ukarała dziś także grzywną handlarza roszczeń Marka M., który nie stawił się na rozprawie. Absencja ma go kosztować 9 000 zł. Michał Fedusia, Polskie Radio. Przed Sądem Rejonowym w Łodzi ma się dziś rozpocząć proces prezydent tego miasta, Hanny Zdanowskiej. Prokuratura zarzuca jej poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera. Śledczy początkowo przedstawili Hannie Zdanowskiej dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył poświadczenia nieprawdy w dokumentach, drugi dotyczył działania na szkodę banku, w którym Zdanowska zaciągnęła kredyt w wysokości 500 000 zł. Jednak w kwietniu tego roku śledczy umorzyli ten wątek. Nadal jednak prowadzone było postępowanie dotyczące pierwszego pierwszego zarzutu, które zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do łódzkiego sądu. 340 tysięcy wniosków o naliczenie emerytury w obniżonym wieku wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od września tego roku. Prezes ZUS-u, profesor Gertruda Uścińska, zwraca jednak uwagę, że niemal połowa wniosków o emerytury w obniżonym wieku wpłynęła od osób, które nie były już aktywne zawodowo. 37% to są osoby, które przeszły na emeryturę, pobierając wcześniej rentę z tytułu niezdolności do pracy, czy inną rentę i świadczenie przedemerytalne. Czyli w tej kohorcie tych osób potencjalnych uprawnionych aż 37%, do tego dodajemy 12% osób, które wcześniej nie pobierały żadnych świadczeń. Dziś mija rok od uchwalenia ustawy przywracającej wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Podczas kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa Andrzej Duda wręczył nagrody gospodarcze prezydenta RP. Otrzymały ją małe firmy i duże spółki, które przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Nagrody wręczono w 6 kategoriach, przyznano też jedno wyróżnienie indywidualne. Przed nami druga kategoria nagrody gospodarczej prezydenta RP. Narodowy sukces. A tą osobą jest... Wybór, proszę Państwa, był bardzo trudny. Była to bardzo wyrównana konkurencja. Dlatego chcę pogratulować wszystkim obecnym. Faktycznie każda z tych polskich firm to wspaniała firma, to świetna działalność. Patronem kongresu jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia pochmurno prawie w całym kraju, większe przejaśnienia na północnym zachodzie. Termometry pokażą od 2 do 10 stopni. Miejscami opady deszczu. Wysoko w Tatrach spodziewany jest śnieg. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór. Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy wchodzicie. Proszę nie obawiać się, to tylko cytat najsłynniejszy z Dantego. Nie mogę opanować się, ilekroć przygotowujemy się do festiwalu Boska Komedia. I cytuję. Proszę zatem zostać z nami do godziny drugiej. Barbara Marcinik, a ze mną Ewa Wichrowska i Wojciech Dorosz. Za moment połączymy się z Krakowem. We'll be right back. To Steve Nash z orkiestrą Turntable. Od poniedziałku Steve Nash, Mateusz 2017. Tyle, że bez orkiestry, solo, będzie towarzyszył nowej lekturze w Trójce. Dzisiaj na zachętę pierwszy egzemplarz Rdzy Jakuba Małeckiego dla osoby, która ochoczo włączy się do naszego spotkania. 22 333 33 33. No bo może słuchają nas państwo w Krakowie, albo państwo, którzy byli już kiedyś na festiwalu Boska Komedia, albo którzy już zakupili bilety i wybierają się na ten festiwal. No sprawdźmy, czy rzeczywiście jesteśmy dzisiaj tej nocy po pierwsze słuchani, a po drugie potrzebni. No i mamy połączenie ze studiem w Radiu Kraków, gdzie jest dyrektor i twórca festiwalu, międzynarodowego festiwalu teatralnego Boska Komedia, Bartosz Szydłowski. No, słyszę zwrotną, to zdarza nam się w połączeniach z Krakowem. Miło by było, gdyby ona zniknęła, bo w jakimś momencie zacznę się plątać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A pan słyszy zwrotną, panie Bartku? A co to jest zwrotna? No, tak jakby swój głos pan słyszy z pewnym opóźnieniem. Nie słyszę w tej chwili, całe szczęście. To szczęście, przynajmniej gość będzie w komfortowej sytuacji. Czy jest pan sam w studiu? Nie, mam tutaj moją przyjaciółkę, selekcjonerkę Monikę Kwaśniewską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy pani doktor jest związana z Uniwersytetem Jagiellońskim przypadkiem? Tak, jestem asystentką na Wydziale Polonistyki. A czy pani również pisze dla didaskaliów? Czy jestem w zespole redakcyjnym, sekretarzem redakcji didaskaliów. A dla tych spośród państwa, którzy nie zajmują się teatrem na co dzień, krótka informacja, cóż to są didaskalia? No to jest pismo teatralne o takim profilu publicystyczno-naukowym. Jesteśmy zarówno pismem naukowym, więc drukujemy artykuły no takie jakby opatrzone metodologią, całą aparaturą badawczą, ale oprócz tego też recenzje, relacje z festiwali, eseje poświęcone teatrowi. I nie tylko, generalnie w kulturze współczesnej. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. No i już powracamy do samego festiwalu. Zaczniemy od początku, no zakładając, że może rzeczywiście ktoś słuchać nas po raz pierwszy. Nawiązanie do Dantego, panie dyrektorze, panie Bartku, to pewien koncept, który ja traktuję instrumentalnie, kiedy rozmawiamy o Boskiej Komedii, bo on pomaga mi też porządkować program, który zazwyczaj jest dosyć zawiły, obszerny, a już w tym roku szczególnie. Więc prosiłabym bardzo, żeby pan zechciał powrócić do źródeł tego pomysłu. Powinienem się już tego nauczyć na pamięć, bo proszę. Rzeczywiście od 10 lat nieustająco powtarzam historię, ale też od 10 lat ludzie się o nią pytają, bo wiele pytań jest skierowanych w takim duchu, że Boska Komedia, to co to jest festiwal komedii, prawda? Więc ja staram się natychmiast to nieporozumienie wyjaśniać, przypominając, że Boską Komedię napisał swego czasu Dante i my w tym festiwalu jesteśmy wierni być może pewnej jakiejś takiej aspiracji, czy marzeniu, które towarzyszyło temu wielkiemu pisarzowi. Otóż on właściwie jakąś taką historię sobie współczesnego człowieka umieścił we wszystkich jej aspektach. Chciał opowiedzieć o całym jakby niemalże wszechświecie, świadomości tego wszechświata, który go otaczał, który rozumiał. Więc troszeczkę ten festiwal teatralny miał być takim poszukiwaniem opowieści o współczesnym człowieku w jego wielu wymiarach duchowych, materialnych, bardziej pragmatycznych, społecznych, politycznych, tak żebyśmy my rzeczywiście, znowu nawiązując do innego klasyka, mogli się w tym festiwalu, w tym wyborze spektakli przeglądnąć jak w zwierciadle i odnaleźć siebie w trochę w poszerzonym wymiarze. No i też posłużyliśmy się i tutaj my z kolei instrumentalnie tym kluczem dantejskim i podzieliliśmy festiwal na sekcje tematyczne. Mamy Inferno, czyli piekło, mamy Paradiso, czyli raj, no i mamy Purgatorio, czyli czyściec. W ten sposób tworzy się ta mapa, która no jest rzeczywiście jakąś taką peregrynacją, podróżą po różnych kręgach polskiego teatru. Spotykamy różne osobowości artystyczne. No i tworzymy w ogóle chyba rodzaj jakiejś takiej niezwykłej społeczności w tym czasie, bo ten festiwal trwa przez 10 dni. Zjeżdżają tutaj ludzie z całego świata. Bardzo wielu artystów ogląda artystów, bo to nie jest tylko festiwal, w którym uczestniczą tak zwani codzienni widzowie, prawda, kochający teatr, ale też to jest festiwal, który ma na celu sprowokowanie sytuacji, w której my sami siebie oglądamy nawzajem, rozmawiamy ze sobą, jak rozumiemy ten nasz teatr, konfrontujemy swoje idee, no i wytwarza się jakaś niesamowita atmosfera, już właściwie legendarna, to mogę powiedzieć z jakąś odpowiedzialnością. Jak pani wie, w Krakowie lubimy legendy. To jest jakąś kolejną, tak. No, ale dobrze, że tak nie to mit. Wygląda. Dobrze, że nie mit. Jednak. Nie, to jest legenda. Tak. Mm-hmm. Mitem będzie to za jakieś tam parędziesiąt lat. Myślę. Ale powiedział pan, że chcieli państwo właśnie wtedy, na początku. Czy te chęci, że tak powiem, udaje się realizować, spełniać? Wie pani, najważniejsze jest jakby... Jest powód, żeby na to spojrzeć teraz z pewnej perspektywy tych właśnie 10 lat, bo jubileusz w końcu. No właśnie, 10 lat, no jubileusz. Jakoś jak nigdy się specjalnie jubileuszami nie przejmowałem. Mimo, że w Krakowie. Mimo, że jestem już po 40, to jednak jubileusze na mnie nie działają ekscytująco. Natomiast teatr i tworzenie festiwalu to jest proces. I proszę pamiętać, że jeśli się uruchamia jakieś marzenie, to w gruncie rzeczy interesujące o wiele bardziej jest dążenie do niego nieustające. Droga poszukiwania, jak się je zrealizować. I jeżeli jest to realizowane w sposób bardzo jakiś taki autentyczny, no to się po prostu staje. Ja myślę, że ja pamiętam, że po pierwszej edycji tego festiwalu, a właściwie nawet tuż przed pierwszą edycją, kiedy z tą ideą tworzenia tej wielkiej opowieści o współczesnym człowieku, takiej pełni uniwersalnej, wędrowałem po różnych festiwalach międzynarodowych jak z kagankiem oświaty, mówiąc, że taki festiwal chcę w Krakowie stworzyć. I oglądałem wtedy mnóstwo spektakli, to tak naprawdę z każdym z tych spektakli trochę ta nadzieja mi gdzieś trochę znikała, bo okazywało się, że tych wielkich opowieści tak wiele nie ma. I wtedy jakby można powiedzieć z tego wysokiego wysokiego C zszedłem troszeczkę niżej i spojrzałem na to podwórko nasze własne, polskie. Przyglądałem się mu od takiej strony, bym powiedział, no, którą znam z praktyki, bo to wszyscy są przecież artyści moimi znajomymi, kolegami ze studiów, kolegami po fachu, z którym się znam. I pomyślałem, że chyba najważniejsze jest dać świadectwo samemu, jakby o nas samych. To znaczy, że nagle my możemy we własnym imieniu powiedzieć coś, co będzie jakby czymś skromniejszym, ale nagle w jakimś kontekście uzyska siłę rażeniową, czy da jakiś rodzaj oglądu, który pozwoli właśnie gościom oglądającym to zestawienie spektakli powiedzieć coś o tej naszej kondycji, a tu w tym wypadku no kondycji też Polski współczesnej, trochę za Wyspiańskim idąc, coś jakby zaskakującego, coś, co się nie zdarza, kiedy oglądamy poszczególne spektakle w poszczególnych teatrach, na premierze, prawda, i tak dalej, ale nagle w tym zderzeniu, w tym amalgamacie różnych, prawda, kolorów, temperatur, energii, tematów i idei, nagle wyłania się jakiś obraz, który jest dodatkowo inspirujący. No i chyba przenoszący trochę, tak jak teatr zawsze uważamy za wehikuł, tak też festiwal też w pewnym sensie funkcję takiego wehikułu może pełnić. A pani doktor, pamięta pierwszy festiwal Polska Komedia, bo jest pani młodą osobą, więc pewnie wtedy pani była, nie wiem, w przedszkolu czy w liceum? Czy... Nie, studiowałam i nawet byłam twórcą gazety festiwalowej podczas pierwszej edycji. Więc... Oj, dostało się nam wtedy, pamiętam. Tak. To proszę powspominać. Było kilka... To znaczy, ja nie wiem, czy byliśmy aż tak krytyczni. Nie wydaje mi się. Znaczy, jakby była to dla nas na pewno jakby duża przygoda. Natomiast no, też jako młodzi twórcy piszący o teatrze, no, nie zdawaliśmy sobie chyba do końca sprawy z tego, co wypada, a czego nie wypada napisać. Pamiętam, szczerze mówiąc, jakby coś, co może mogę teraz powiedzieć, bo ta sytuacja się bardzo poprawiła. Znaczy, że dużą bolączką tej pierwszej edycji naszej, mimo wielu wspaniałych wrażeń teatralnych, były takie problemy organizacyjne i przy tak ogromnym wydarzeniu jakoś no, usprawiedliwione, czy też jakby teraz dzisiaj z perspektywy czasu sobie zdaję sprawę z tego, że też do pewnych rzeczy trzeba nabrać doświadczenia, tak, jakby organizacyjnego również, więc jakby przepraszam. Nie. No tutaj oczywiście nie zgodzę się, to jest ten ogląd zewnętrzny. Ten festiwal wyjątkowo jest jakby precyzyjnie sformatowany i on oczywiście się boryka z różnymi problemami, ale one wynikają z nieustająco zaskakującego nas zainteresowania publiczności. No i oczywiście wszystkich marzeń nie jesteśmy w stanie spełnić. Jest ten jakby format wypracowany przez 10 lat jest naprawdę no, gdzieś chyba optymalny. Ale ta pierwsza edycja, muszę pani redaktor powiedzieć, że dla mnie była jakąś szczególną edycją. Dlatego, że to po tej pierwszej edycji zupełnie nieoczekiwanie pojawił się wielki artykuł na całą szpaltę Gazety Wyborczej z hasłem Yes We Can, i który ten festiwal nagle wyforował w taką jakby pierwszą ligę w ogóle naszych takich oczekiwań i marzeń, że nagle jest festiwal, w którym się wszystko wydarzyło. I to nie była intencja, bo festiwal gdzieś był jakimś moim utopijnym wizją, ale też ja nie miałem aspiracji tworzenia najważniejszego festiwalu, prawda, dominacji, wygrywania konkurencji z innymi tego rodzaju wydarzeniami. Było coś w tym w gruncie rzeczy takiego pokornego i skromnego, bo a równocześnie to, co ja wspominam najbardziej, to znaczy po pierwsze, te moje pierwsze podróże po festiwalach, w których ja przekonywałem ważnych ludzi teatru światowego do tego, że warto przyjechać do Krakowa i oglądać polski teatr i żeby oni zostali jurorami. I nagle rzeczywiście na tej pierwszej edycji pojawiło się ponad 40 30 osób, które decydują o Teatrze Światowym. To byli ludzie, z którymi ja piłem kawę, herbatę, wino, namawiałem, opowiadałem, którzy zostali w jakiś sposób uwiedzeni tą ideą, w gruncie rzeczy debiutanta kuratora. I to była pierwsza, fantastyczna rzecz. Te przyjaźnie pozostały do dzisiaj. A druga to było to zderzenie polskiego teatru z teatrem międzynarodowym. Bo ja sobie wymyśliłem, że w gruncie rzeczy to spotkanie też będzie bardzo ciekawe, ale poszedłem nie jak dialog, czy jak kontakt kiedyś, że zderzaliśmy bardziej europejskie, czy można mainstreamowe spektakle z spektaklami polskimi, ale zamarzyła mi się ta wyprawa, która wydawało mi się, że uruchamia też taką antropologiczną wyobraźnię widza, że my wyruszamy w tą krainę trochę takiej opowieści, powiedział w tej chwili, no może mało politycznie poprawnie, ale trochę egzotycznej, z innych zupełnie kręgów kulturowych. Więc ja zaprosiłem spektakle z Iranu, z Kolumbii, z Afryki Południowej, z Indii. I to było coś niesamowitego. Myślę, że moi przyjaciele, którzy przyjechali i zobaczyli to zestawienie tego jednak niskobudżetowego festiwalu i uznali to za absolutny fenomen, że mi się udało złapać coś tak istotnego w tych różnych napięciach teatralnych, które, powiedzmy sobie szczerze, takie festiwale jak Wienerfest Woche na Avignon, czy Kunstart Festival w Brukseli robią lekką ręką, ale dlatego, że mają takie możliwości i rozmach, to są budżety rzędu 20 milionów euro, oni ściągają wszystko i tworzą panoramę właściwie, można powiedzieć, światowego teatru, a w tym festiwalu krakowskim jednak trzeba było to wszystko jakoś tak poukładać, że przy niewielkim budżecie dotknąć jakiejś istoty sprawy. No i to się chyba udało i niestety nastąpił kryzys i druga edycja już była bez tego międzynarodowego, bez międzynarodowej produkcji i ta międzynarodowość pozostała tylko i wyłącznie w obecności naszych gości międzynarodowych, prawda? Jurorami są zawsze szefowie największych festiwali, dyrektorzy teatrów, reżyserzy, zawsze z całego świata. No i czasami w tej chwili zdarza się nam też pokazywać spektakle w trybie raczej sezonowym, pod szyldem Dębowskiej Komedii, zapraszamy, prawda, różne projekty zagraniczne. Mm-hmm. Ale to była, wie pani, bo mi się wydawało, że trzeba stworzyć wokół festiwalu coś w rodzaju życia i środowiska. Ja, zapraszając te wszystkie absolutnie egzotyczne trupy z całego świata, byłem zafascynowany, jak one się lokują w ogóle w tym Krakowie, jak one się odnajdują w tym grudniu zaśnieżonym w naszym mieście. Proszę sobie wyobrazić na przykład zaproszenie z jakiejś wioski islamskiej z Indii, grupy 80 muzyków, którzy przyjeżdżają zagrać 3 spektakle. Mad Ganyar Seduction, to było w Roystena Abela, reżyseria, taki właściwie muzyczny spektakl hinduski. I oni mieszkali, oni wynajęli cały hotel w Nowej Hucie. Ja nie zapomnę tych obrazków, kiedy siedzieli ci hindusi w turbanach, na ławeczkach, pijąc wbrew wszelkim regułom piwo razem z chłopcami w dresach. Czy też cały ten hotel pachniał kuchnią hinduską, bo oni mieli swojego kucharza, bo to była koszerna kuchnia. Musieliśmy z Dębicy zamawiać kurczaki halal koszerne. To w ogóle cała ta przygoda, ta cała taka obyczajowość tworzenia tego festiwalu wydawała mi się już rodzajem teatru. Teatru, który zostaje w Krakowie, który zaczyna jakieś zupełnie inne obszary zaczarowywać. No, może jeszcze do tego wrócimy. No, moja podróż do Iranu i ściągnięcie artystu jednego zupełnie takiego ofowego, którego można powiedzieć odkryliśmy na Boskiej Komedii, który prosto z Boskiej Komedii powędrował do Amsterdamu, jest w tej chwili jednym z takich ciekawszych artystów, tancerzy, performerów, który pozostał właściwie na Zachodzie. No, rzeczy się zdarzały nieoczekiwane, więc ta pierwsza taka inicjacyjna edycja jest dla mnie chyba w jakiś sposób edycją najważniejszą. No i też jury, pamiętam, wtedy chyba było w składzie 15 osób jurorów. Mm-hmm. To wiecie, wyobraźcie sobie, jak te dyskusje wyglądały, naprawdę trwały do połowy nocy. Mm-hmm. No, ale tu też bardzo ważny jest ten kontekst Nowej Huty. Ja nie wiem, w jakim stopniu Nowa Huta dzisiaj pracuje na klimat, charakter Boskiej Komedii, no ale z tego, co pan już opowiedział, można sobie wyobrazić, no też pewne, nie wiem, zaskoczenie tych ludzi, bo przecież najpierw musieli znaleźć się w tym starożytnym Krakowie, tak? I nagle ni stąd, ni zowąd jadą tą ulicą, nie wiem, jak ona się tam nazywa, Nowochódzką, i nagle kompletnie inny świat, no bo przecież Nowa Huta jest pani, inna. Pani redaktor jest ofiarą opowieści Żuka Opolskiego, ja to widzę, który jest Krakusem, który prawda, rozdziela te rzeczywistości. Wie pani, przyjeżdżają ludzie, którzy mieszkają w slumsach, to się Huty nie przestraszyli raczej, tylko raczej poczuli się w metropolii tam. No może. Było takich poczuć. Boska Komedia się odbyła w całym Krakowie. Łaźnia Nowa jako miejsce jest dla tyle atrakcyjne, ponieważ jest to jeden z większych teatrów krakowskich, jeśli chodzi o przestrzeń prezentacji, a przede wszystkim nie mający tego ograniczenia rampy. My mamy przestrzeń bardzo taką dogodną, bo ustawiamy publiczność w zależności od potrzeb artystycznych. Mamy coś w rodzaju gigantycznego black boxa, prawda, 40 metrów na 18 i tak naprawdę tylko w łaźni może się pokazywać nowoczesny teatr. Natomiast Boska Komedia jest i na scenach Teatru Narodowego Starego, i Teatru Słowackiego, i Teatru Ludowego, i w wynajętych halach Łęgu, czyli studia telewizyjnego w Krakowie. No, Kraków jest opanowany przez ludzi teatru. Wszystkie sceny są pod dyktando programu, więc to nie tylko Nowa Huta, ale wszystkie dzielnice, a przede wszystkim centrum miasta kwitnie teatrem. No tak, ale tylko chciała dodać, że ja się w dużej mierze... Tak, że ja się w dużej mierze Krakowa nauczyłam dzięki Boskiej Komedii, bo tam ta intensywność właśnie też przemieszczania się między różnymi miejscami, do których w życiu bym nie dotarła, gdyby nie to, że właśnie tam się odbywały spektakle Boskiej Komedii. To jest też ważny aspekt. Ale to słowo padło już, legenda. No, budujemy taki rodzaj takiego własnego, własnego wyobrażenia, imaginarium festiwalowego i ja sobie tak to wyobraziłam, że to właśnie z tej takiej przestrzeni postindustrialnej w tym otoczeniu modernizmu socjalistycznego, ta Boska Komedia właśnie tak wypłynęła w stronę Krakowa. No tak, taka jest moja wersja tego mitu, mit jednak, założycielskiego Boskiej Komedii. No. To pani po prostu mnie bardziej z tym kojarzy, bo ja jestem rzeczywiście marzycielem, który stworzył z małżonką Małgorzatą Szydłowską teatr w Nowej Hucie, w tej pustej hali, wierząc, że można dokonywać rzeczy niemożliwych. I oczywiście ten sam rodzaj temperatury, energii i pasji towarzyszył mi wtedy, kiedy wymyślałem Boską Komedię, wierząc, że stworzymy festiwal, którego nigdzie indziej nie można stworzyć, tylko właśnie w Krakowie, jako jakąś taką rzeczywiście trochę utopijną wizję i wyspę. I pewnie w tym sensie, że podobna energia, można powiedzieć, uruchamiająca łaźnię, uruchomiła też ten festiwal, bo oczywiście on się nie zaczął w łaźni, tylko w moim serduszku. No pani dobrze. Redaktor, mówiąc eufemistycznie. Okay. To w takim razie, tak może bardziej pragmatycznie, gdyby państwo nas rzeczywiście słuchali i byli zainteresowani, jak wygląda Łaźnia Nowa, a nie byli w niej nigdy, to proszę otworzyć na naszej stronie. Trójka pod Księżycem opublikowała właśnie zdjęcie owej hali, pięknie posprzątanej, wybłyszczonej. Tak. No, już teraz tak. No teraz tak, rzeczywiście. Dobrze. No przecież 10 lat temu, panie rektorze, muszę to powiedzieć, no łaźnia była jeszcze niewyremontowanym miejscem i te wszystkie spektakle odbywały się w warunkach bardzo, bym powiedział, takich, nie wszystkie oczywiście, część z nich, takich bardzo surowych, więc w tej chwili rzeczywiście jesteśmy, że tak powiem, mainstreamowym teatrem w dużych możliwościach. No tak to się dzieje, kiedy się starzejemy, prawda? A jeszcze wróćmy może teraz do tego międzynarodowego aspektu, żeby tę sprawę załatwić, mówiąc nieładnie. W tym roku dobrze zrozumiałam, że Węgrzy i Ameryka Południowa... I Chilijczyk. Tak. Jeden Chilijczyk. Węgrzy to, można powiedzieć, jest bardziej sprawa współpracy z ambasadą węgierską i też tournée Cornela Mudrucho z tym spektaklem Imitation of Life, który się pojawia w Krakowie i za chwileczkę państwo będziecie mogli go zobaczyć w TR Warszawa. Mhm. Zdaje się, że w hali Atenowskiej. Tak. I to ja po prostu wprowadziłem do programu. Natomiast Guillermo Calderón, artysta chilijski, którego znam od wielu lat osobiście, który jest jednym z najważniejszych twórców już w tej chwili średniego pokolenia, ale kiedy go poznawałem, młodego pokolenia artystów Chile. Jest osobą, którą obserwuję od dawna i która w ogóle teatr chilijski fascynowała mnie bardzo, dlatego że to jest kraj, który nieustająco i to do dzisiaj próbuje się rozliczyć z czasem, jak to się mówi, czasem ołowiu, czyli czasem pinoczytańskiej dyktatury. Mhm. Guillermo Calderón rozpoczynał od takich dramatów dwu, trzyosobowych, które sięgały do tej traumy, która w Ameryce Południowej w ogóle w kontekście tej opresji politycznej jest bardzo mocna, bo przecież tam skala przestępstw, mordów i nadużyć władzy jest gigantyczna. I to jest artysta, który w tej chwili jest właściwie mieszkającym twórcą w Nowym Jorku, reżyseruje w całej Europie. Spektakl Mateluna też dotyczy mechanizmu władzy, która jest nieustająco i systemu, który jest nieustająco bezlitosny, mielący, uprzedmiotawiający całkowicie i zasysający jednostkę, indywidualność. Bardzo czujny artysta i niesamowicie autentyczny. Ja bym chciał, żeby polski teatr polityczny był tak autentyczny, jak polityczny teatr Guillermo Calderona. To nie jest teatr atrakcyjny. To jest teatr bardzo prosty, oparty na pewnych konkretnych faktach historii, ale równocześnie nasycony tą artystyczną empatią, przejęciem się tymi historiami indywidualnymi. Tworzy te spektakle z jakimś grupą młodych ludzi bardzo często, opiera się naprawdę na autentycznych historiach. I to jest artysta, który bodajże był ze swoim jednym z dramatów tłumaczony w dialogu raz. Chyba tak, to pojawił się tutaj. Nie pamiętam, który jego z tekstu był tłumaczony. No ale można powiedzieć, że taki trochę... trochę taki wieszcz, taki głos bardzo niepokorny też w twórczości. W Ameryce Południowej istnieją dwa nurty właściwie teatralne. Można powiedzieć, że istnieje ten nurt teatru politycznego, czyli teatru głęboko doświadczonego w gruncie rzeczy, bo to jest teatr doświadczenia właściwie społecznego. I ten nurt, który jest takim nurtem imitacji pewnych tendencji, trendów zachodnich. Ten drugi nurt oczywiście jest mniej interesujący dla nas. Czasem jest ciekawy, ale powiedzmy sobie szczerze, że tak jak się ogląda argentyński teatr, który jest bardzo mocno osadzony w tradycji takiego rosyjsko-polskiego teatru, świetnego grania i w kontekście Ameryki Południowej jest bardzo na wysokim topie, to dla nas Europejczyków, Polaków nie jest aż tak interesujące. Natomiast jak wkraczamy w ten teatr, który jest strasznie autentyczny, który załatwia sprawy w tych krajach, no to nagle okazuje się, że to jest coś ciekawego. I poznajemy historię, i poznajemy te napięcia, i poznajemy też, w jaki sposób oni z tą traumą próbują sobie poradzić. Doskonale. Czyli aspekt międzynarodowy to już za nami. A teraz jeszcze zapytam o Małą Boską Komedię, bo nie jestem pewna, że w tym roku po raz pierwszy, ale coś takiego wydarzyło się, że również młody widz mógł, że tak powiem, przyłączyć się do tej idei boskiej komedii. No, zawsze jest tak, że próbujemy co roku wprowadzać jakiegoś wirusa, który troszeczkę zmieni oczekiwania, zagarnie trochę nową publiczność, wytrąci z pewnych przyzwyczajeń i tak się złożyło, że w tym roku postanowiliśmy tą Małą Boską uruchomić i to jest w ogóle też projekt sezonowy bardziej, bo właściwie ta Mała Boska to są spektakle, najciekawsze spektakle dziecięce, nagradzane, niekonwencjonalne, można powiedzieć, które po prostu pojawiały się w łaźni od października tego sezonu i mają swoją kulminację trzema spektaklami kapitalnymi, absolutnie mistrzowskimi na samym festiwalu. Zresztą to też jest propozycja, która wynika z tego, czego poszukują kuratorzy zagraniczni, bo na Boską Komedię przyjeżdża około 100 gości z zagranicy i są to przedstawiciele różnych festiwali. Wiele z tych festiwali ma bardzo szeroką gamę programową i są to festiwale teatralno-muzyczne, ale też festiwale, które się interesują projektami dziecięcymi. I wydaje mi się, że jest to jedna z okazji, żeby artystów polskiego teatru dla dzieci zaprezentować, dać szansę ewentualnie jakiś potem kontraktu, wyjazdu. I nie wątpię, że tak się może zdarzyć z Piekłem Niebem Jakuba Krofty z Wrocławskiego Teatru Lalek, czy też Pomnika, czy też z spektaklu z Teatru Animacji w Poznaniu, który też w ramach Boskiej Komedii pokazujemy, opowieści z niepamięci. Także no, zapraszamy całe rodziny na te spektakle, ale też kuratorów. No, opiekujemy się nimi tak samo jak tymi produkcjami twórców teatru dla dorosłych. No troszkę mi żal tych, które pokazywane były wcześniej. Ja akurat bardzo mocno związana jestem emocjonalnie z Teatrem Miniatura w Gdańsku i zakochałam się w Kasieńce Ani Wieczór Bluszcz. I pomyślałam sobie, że to fajnie by było, żeby ona też mogła być gdzieś tam blisko prawdziwej Boskiej Komedii, no znaczy tak, dużej. Tak, ale to się nie da, wie pani, to jest prosta rzecz. No, mamy te 7-8 dni festiwalu, ograniczoną 10, ilość lokacji. 10, no tak, ale tak mniej więcej. I naprawdę jest strasznie gęsto, do tego stopnia, że musimy niektóre spektakle pokazywać raz tylko, po to, żeby inne mogły być zaprezentowane. W tym roku wygrał jeszcze z Boską Komedią Masterchef i nie mamy studia w Łęgu, niestety. Naprawdę. Jest tam nagranie, tak, także no tak to jest dzisiaj. No więc powiedzmy, że no to są też kwestie takich wymogów organizacyjnych niestety. Ja bym też chciał, żeby się udało nam skondensować program w ciągu właśnie tygodnia, bo też to jest też taki optymalny czas, kiedy ci goście z zagranicy mogą być. No to też są ludzie zajęci 10 dni w Polsce, w tym uroczym kraju, kiedy w grudniu słońce świeci i można się opalać. Nie spędzą. No. Prawda, no my też jesteśmy bardzo zajęci tydzień przed świętami w zasadzie. Także pan zna problemy niektórych dziennikarzy z dotarciem na Boską, a szczególnie na całą Boską. Ale zapraszamy na jarmark, pani redaktor w Krakowie, jak już nie teatr panią skusi, bo świąteczne przygotowania w Krakowie zupełnie inaczej wyglądają niż w Warszawie. No dobrze, panie dyrektorze, moje przygotowania są studyjne do świąt wyłącznie. No dobrze, to tak, zanim zajrzymy do tych dantejskich zaświatów, uprzedzam, że będę posługiwała się owym schematem trójdzielnym, czyli proponuję, byśmy zaczęli od piekła, potem, żeby to był czyściec i dopiero na końcu będzie niebo, a taka niespodzianka, tak. Więc proszę sobie poukładać ten program i karteczki. Zasłużymy. O właśnie, jak zdążymy do drugiej. No właśnie, ale zanim zajrzymy do dantejskich zaświatów na Boskiej, teraz zaproponuję pieśń bardzo poważną, także z motywem zaświatów. przyrody alt, sobrano naszych śmiechów prześliczny dźwięk, rozpaczy naszej ponury bas. Od fundamenta aż po kodę trwa kunsztowna tka nas wszelkich dźwięków fuga ta. Tańcz, wystukuj rytm do końca i od początku sącząc mleka czerni. Czarne mleko poranku, pijemy je wieczór, pijemy je w południe, o świcie pijemy, pijemy je nocą, pijemy, pijemy, pijemy, pijemy, pijemy. Czarne mleko poranku, pijemy je wieczór, pijemy je w południe, o świcie pijemy, pijemy je nocą, pijemy, pijemy, pijemy, pijemy, pijemy. Rozpoznali państwo Kasia Nosowska. Kasia Nosowska, która wystąpiła w teatrze, w spektaklu Maji Kleczewskiej według Elfriede Jelinek Cienie Eurydyka mówi. Kasia Nosowska, która święci triumfy na naszej liście przebojów, ale ta pieśń nigdy do listy nie dotarła i może dobrze z wielu powodów. Eurydyka, no, była w Hadesie, co prawda, nie w raju. No, w raju była Beatrice. No, ale my tymczasem do piekła. O, słyszę swój głos. Tak jest. To miło mieć taki tak pogłosik. No dobrze, to jesteśmy teraz w pobliżu piekła, przynajmniej z pewnym dystansikiem jednak do tej przestrzeni, do tego zaświatu, czy tych zaświatów. Tylko chciałam dowiedzieć się, dlaczego najobszerniejsze jest to piekło, szczególnie w tym roku i co sprawia, że selekcjonerzy na czele z panem dyrektorem strącają do piekieł właśnie polskie spektakle. No to są takie decyzje, bym powiedział, rzeczywiście poddane trochę chwili i wynikające z no, analizy sezonu ostatniego. Stąd właśnie czasami jest to 10 spektakli, a czasami jest to 16, jak w tym roku. Mm. Ja po prostu pomyślałem, że żeby oddać ten puls Teatru Polskiego, to trzeba zestawić teatry o renomie, prawda, wielkich repertuarowych instytucji z teatrami, które swoją strukturę opierają o bardziej efemeryczną formę. Są jakimś stowarzyszeniem, są skrzyknięciem się ludzi, którzy tworzą teatr i udaje im się o wiele trudniejszych warunkach, mniej komfortowych, realizować swoje marzenia i dokonywać w pewnym sensie cudów, czyli pojawiają się spektakle niezwykle interesujące, a w zupełnie w innym obiegu. I ten sposób też ten festiwal staje się znowu bardziej wiarygodną mapą tego, co w Polsce się też zmienia, bo powiedzmy sobie szczerze, że obserwujemy ostatnio, że ten nurt teatru pozainstytucyjnego coraz bardziej jest aktywny, coraz bardziej realizuje jakąś potrzebę artystów wyrwania się z kręgu instytucji, które nie wiem, czy mają charakter bardziej opresyjny, czy budują jakiś rodzaj struktury, która w jakiś sposób artystom, nie wszystkim, przy wszystkich jakichś różnych projektach odpowiada, więc to jest pewnie, stąd się to wzięło. I wydaje mi się, wie pani, ja rzeczywiście trochę tworzę ten program festiwalu, jak reżyser robi spektakl. To znaczy jestem poddany intuicji, buduję tą dramaturgię trochę tak w ostatniej chwili, do końca właściwie nie wiadomo, że ten program powstaje tak, a nie inaczej. Mhm. I to jest chyba trochę moja licencja poetyka. Głosy selekcjonerów są głosami doradczymi, ja się z nimi konsultuję, rozmawiam o poszczególnych spektaklach. Oni też w dużej mierze rzeczywiście są tym, można powiedzieć, pierwszym frontem, prawda, jeżdżą, oglądają, dokonują tej selekcji wstępnej. A ja potem zaczynam to trochę układać, wierząc, że w jakiś sposób najbardziej tutaj szczery i pilnujący tej idei szerokiej reprezentacji polskiego teatru uda mi się stworzyć program adekwatny do niej. Mm-hmm. No ale to pan decyduje o tym, który ze spektakli dostanie no, się do konkretnego taki mój los, pani redaktor. Jestem artystycznym dyrektorem, się tego nie będę wypierał. I zbieram laury, i zbieram też kuksańce, no tak to wygląda, ale niewątpliwie rozmowa, analiza z selekcjonerami jest bardzo ważna. W tym roku była nas piątka, prawda? Czyli kto? Monika Kwaśniewska tu obecna, Jacek Wakar, Jacek Cieślak, Izabela Szymańska oraz Kalina Zaleska jako piąta osoba. Mm-hmm. No dobrze, to teraz jak my sobie poradzimy z tymi 16 spektaklami, bo oczywiście wszystkich wymienić nie możemy, ze względu na państwa chociażby, bo o tej porze byłoby to może trochę usypiające. Bardzo teraz proszę panią selekcjonerkę, doktor Monikę, by zechciała pomóc nam tutaj w dokonaniu jednak pewnej selekcji, czy takiej, nie wiem, pogrupowaniu tych spektakli, które pojawią się w Infernie. No tak, żebyśmy jednak mimo wszystko do tego raju tej nocy dotarli jeszcze. Więc tak, dajmy sobie kilkanaście minut na Inferno. Dobrze, no nie wiem, czy jestem w stanie w kilkanaście minut tak bogaty program zaprezentować. On faktycznie... Ale nie będziemy wyliczać wszystkich. Tak? Bardzo o to proszę. Tak, tak, jasne, oczywiście. Znaczy ja to, co bym chciała podkreślić na początku, to właśnie gdzieś ta różnorodność mnie bardzo cieszy. I ona dotyczy i tego, o czym mówił już Bartosz Szydłowski, czyli tej kwestii instytucji i poza jakby, i tych działań pozainstytucjonalnych. Wydaje mi się, że to spotkanie tu jest bardzo ważne. To może przykłady. W jednym konkursie tak, że w jednym konkursie spotyka się produkcja Komuny Warszawa, która właściwie działa od wielu, wielu lat na zasadzie partyzantki i zbiórek, no ostatnio jakby zbiórki pieniędzy na dwie premiery, z których już jedna się odbyła, kolejna Anny Smolar dopiero się ma odbyć. I no i tutaj spektakl Cezarego Tomaszewskiego, Cezary idzie na wojnę, będzie prezentowany właśnie w ramach Boskiej Komedii, też tego konkursu. No i spotkanie jakby tego spektaklu z produkcjami takich instytucji jak Stary Teatr czy Nowy Teatr w Warszawie jest jakby dużą przygodą i pokazuje faktycznie jakby szerokie spektrum możliwości też polskiego teatru i też jakby tego poszukiwania w ogóle alternatyw dla instytucji, prawda? Dla tego działania w jednak dość sztywnych ramach teatru instytucjonalnego. Druga rzecz, która tutaj jest na pewno jakby bardzo istotna, to też jakby to, że ramy polskiego konkursu obejmują zarówno takich twórców teatralnych, którzy no, od lat przyjeżdżają na Boską Komedię, zdobywają laury, są w jakimś takim, no nie wiem, teatralnym mainstreamie, można tak to określić, jak chociażby... Czy w czołówce, ja bym powiedziała. Tak. Myślę, że myślimy teraz właśnie o tym samym, czyli na przykład o Narodowym Starym Teatrze, tak? Czy o Teatrze Powszechnym w Warszawie. Tak, no i tutaj by można było wymienić właśnie Maję Kleczewską, Monikę Strzępkę, Maję Kleczewską, która pokaże spektakl Wściekłość, Monikę Strzępkę ze spektaklem Triumf Woli, Michała Borczucha, którego spektakl Zew Cthulhu zobaczymy, czy Jana Klatę, który zaprezentuje spektakl Wesele w ramach właśnie konkursu. I spotkanie takich twórców z kolei jakby jakby z twórcami, którzy jakby mimo dużego dorobku, trochę też z wyboru, jednak sytuują się na jakichś, no nie wiem, obrzeżach tego mainstreamu. Są mniej rozpoznawalni, też tworzą, poszukują swojej drogi w teatrze. Jak chociażby Wojciech Ziemilski, którego spektakl Come Together zobaczymy. I to jest jakby człowiek, który faktycznie mimo ogromnego dorobku cały czas zmienia formułę swojego teatru, bardzo mocno testuje również w tym spektaklu relacje między sceną a widownią i właściwie jakby każdy jego spektakl jest oddzielną jakąś taką przygodą w ogóle poszukiwania nowego świata. Nowego światu. No teraz Polskę objechał spektakl, który on wyprodukował w Nowym Teatrze z osobami niesłyszącymi i faktycznie jeden gest. Natomiast Come Together jest jakby zupełnie, które zobaczymy w ramach Boskiej Komedii, jest zupełnie jeszcze innego rejestru właśnie tej relacji z publicznością i sprawdzania, jak te granice tutaj się ustawiają. Drugą taką artystką, którą też bym gdzieś właśnie w tym takim nurcie troszkę obrzeży właśnie polskiego teatru, czy jakby tego głównego nurtu polskiego teatru osadziła, jest Marta Górnicka, która z kolei przez wiele lat testuje taką formułę chóru teatralnego i na Boskiej Komedii zobaczymy Hymn do miłości, który no właśnie jakby wykorzystuje tą formę chóru po to, żeby na scenie spotkać zarówno aktorów profesjonalnych, jak i osoby, które po prostu chciały wziąć udział w spektaklu teatralnym, zgłosiły się do, nie wiem, castingu, natomiast jakby nie pracują na co dzień w teatrze. I to pozwoliło Marcie Górnickiej stworzyć faktycznie zbiorowość, grupę bardzo różnorodną, zarówno pod względem właśnie swojego jakiegoś profesjonalizmu, ale też wieku, koloru skóry. Na scenie są również osoby z niepełnosprawnościami. I Hymn do miłości podejmuje temat jakby rosnących antagonizmów społecznych, politycznych, budzących się nacjonalizmów, zarówno w Europie, jak i w Polsce. I tutaj jakby ta formuła chóru związana, jakby połączona właśnie jakby z taką tematyką, wytwarza jakiś piorunujący efekt, powiem szczerze, jakby bardzo, bardzo polecam ten spektakl, bo wydaje mi się, że on jest bardzo, bardzo ważnym też komentarzem. Mhm. Ja bym powiedział, proszę sobie wyobrazić na scenie, zresztą będziemy to grali na scenie Narodowego Teatru Starego na dużej scenie, kilkadziesiąt osób, które w rytmie zróżnicowanym skandują różne hasła i tworzą jakąś taką niesamowitą wspólnotę teatralną. Przekaz energii jest totalny, a Marta Górnicka w ogóle, mimo tego, że jest rzeczywiście na tak zwanych obrzeżach polskiego mainstreamu, jest artystką w gruncie rzeczy w Europie bardziej rozpoznawalną niż wielu naszych gwiazdorów, bo ona te swoje spektakle pokazuje od lat już na wielu festiwalach. Praktycznie, żeby go zobaczyć, musiałem gdzieś jechać do Berlina, bo nie udawało mi się go w Polsce złapać, więc tutaj akurat ten spektakl jest też już dobrą okazją dla krakowskiej publiczności, może mniej już dla kuratorów, którzy o Martę Górnicką mnie pytali już od lat, dlaczego Marty Górnickiej nie ma na Boskiej Komedii, a z drugiej strony machali ręką, mówili, ale co nam zależy na tym, skoro oglądamy nieustająco za granicą u siebie. To zresztą dobrze, kilka dni temu ten spektakl był, przepraszam, że kilka dni temu ten spektakl był w Niemczech prezentowany, właśnie Hymn do miłości, no i wywołał jakieś bardzo entuzjastyczne reakcje. Jeszcze powiedzmy, że to takie też festiwalowe spektakle, bo zarówno o akurat jednym geście, ale o Wojtku Ziemilskim, jak i o hymnie do miłości Marty Górnickiej rozmawialiśmy parę tygodni temu z Tomkiem Kireńczukiem, kiedy omawialiśmy festiwal Dialog. Co to też jest jakoś symptomatyczne może dla naszego współczesnego teatru, że no właśnie te ci młodzi ludzie i te takie powiedzmy obrzeża nagle stają się no, taką wizytówką naszą, takim festiwalowym, brzydko mówiąc, produktem. Poza tym one są też produkowane z myślą o tym, żeby były spektaklami o możliwościach objazdowych, bo wie pani, to jest tak, polski teatr ma dość dobrą renomę i opinię, ale równocześnie nie jest łatwo zaprosić spektakl polski z dużej instytucji teatralnej, dlatego że jest to gigantyczna scenografia. Najczęściej powstają tak zwane spektakle zespołowe. Od wielu lat trudno jest znaleźć nagrodę dla tak zwanego głównego aktora, ponieważ większość spektakli to są spektakle, po prostu, gdzie te role są wyrównane mniej więcej. Więc ma swoją specyfikę i są to też gigantyczne środki, nakłady, którym też...